Korku girmesin yüreğimize. Cenab-ı Hak bize yardım edecektir. Ve sen... Bismillahirrahmanirrahim. Haydi, yallah. Biz gideriz dağtaşa, hak yoluna koşa koşa. Yoktur kimseden korkumuz, Allah biliyoruz coşa coşa. Allah Allah, Kerim Allah, Allah Allah, Rahim Allah. Allah Allah, Rahim Allah, Allah Allah, Kerim Allah. Yatağımız postumuzdur, Allah bizim dostumuzdur. Coşa coşa, hep kul olmak arzumuzdur, Allah diyoruz coşa coşa. Neler olur? Resulullah Efendimiz'e savaş nedir diye sorduklarında ne cevap verdiğini bilir misin ey Yahya? Hayır, bilmiyorum. Hiledir demiş. Sadece hile. Her taraf kontrolümüzde. Bir tek binanın arkası var. Orası uçurum. Kuş olsalar kaçamazlar. Neler oluyor içeride? Hiç. Şarkı söylüyorlar. Salak. Ona ilahi derler. Yok ya. Evet evlatlar, şimdi kıraat sağlayalım.